لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. Kim okuyor, sen mi okuyorsun? فإذا فرغ من قضاء الحاجة ihtiyacı gidermekten kalktığın zaman, bitirdiğin zaman bitirdiğin zaman değil, bitirdiği zaman. Bitirdiği zaman. فإنه شبهز o ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء su ile istinca. فإنه muhakkak ki o ينظف temizler المخرج çıkış yerini, değil mi? Yani ihtiyacını giderdiği ön ve arka çıkış yerini temizler. Bil istincai bil ma'i, yani su ile istinca yaparak, evil isticmari bil ahcari, veyahut da taşlarla isticmar yaparaktan ne yapar? Çıkış yerini temizler. Evet. Ev ma yekûmu makâmehâ, veya onun yerine geçen şeylerle. Evet. Ve in cem'a beynehuma fehuve afdalu. Ne demek? Seni bir arada toplarsan, su ile taşı beraber yaparsa, isticmar ile istincayı beraber yaparsa bu efdaldir. Evet. Ve in iktasara ala ahadihima kefe. Eğer o ikisinden bir tanesi üzerine yetinirsen o da yeterlidir. Vel isticmaru isticmar yekunu olur bil ahcari, taşlar ile, ev veya ma yekunu makamaha, veya onun yerine geçen şeyleriyle, minel varaki haşini, sert yapraktan, vel hiraki çaputtan, ve nahviha onun gibi, mimme o şeyden ki yunakkil mahrace ve yuneşşifuhu, mahrec çıkış yerlerini temizliyor ve onu kurutuyor. Burada duralım. Şimdi buraya kadar gördüğümüz yerde birincisi şu çıktı. İstinca veyahut da isticmar. Yani öncelikle bizim şunu bilmemiz lazım. Bilmemiz gereken şey ne? Kişinin ön veya arkasından necaset çıkardıktan sonra, ister küçük abdest ister büyük abdest çıkardıktan sonra kişinin temizlik yapması onun üzerine nedir? Kişinin temizlik yapması onun üzerine vaciptir. Öyle değil mi? Yani bu insanın üzerine vacip olan şeylerdendir. Peki neden dolayı insanın üzerine vaciptir? Çünkü açıkça Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konuda neyi vardır? Açıkça Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konuda emri vardır. Mesela اِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ اِلَى الْخَلَاءِ فَلْيَسْتَنْجِ. Sizden biri işte şeye gittiği zaman ne yapsın? Sizden biri helaya gittiği zaman istinca yapsın mesela. Yine başka hadislerde Peygamber aleyhissalatü vesselamın küçük veya büyük abdestini yaptığını ifade eden bütün sahabeler ya su ile ya taş ile, öyle değil mi, Peygamber aleyhissalatü vesselam mutlaka temizlendiğini söylerler. Mesela Enes radıyallahu anh ve Peygamber aleyhissalatü vesselam helaya giderdi. Ben ve benim yaşımda bir çocuk da ona su taşırdık diyor. Öyle değil mi? Mesela İbn-i Mes'ud, Peygamberimiz helaya gitti, benden 3 tane taş istedi diyor. Hakeza Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün ömrü boyunca sözüyle emretmekle beraber fiiliyle de kendisinin ne yaptığını, fiiliyle de kendisinin mutlaka küçük ve büyük abdestten sonra temizlik yaptığını biliyoruz. Hakeza Peygamber aleyhissalatü vesselamın olaya bir hudut getirmesi. Yani mesela 3 taştan aşağı kesinlikle istinca yapmayın. Nehana en nestenciye bi akalli min selaseti ahcar. 3 taştan aşağı istinca yapmamızı Peygamberimiz nehyetti. Ve benzeri rivayetler gösteriyor ki bir insanın küçük ve büyük abdestten sonra istinca veyahut da isticmar dediğimiz, ister suyla ister su yoksa taş ile temizlenmesi onun üzerine nedir? Onun üzerine vaciptir. Burası anlaşılmıştır inşallah, öyle değil mi? Şimdi burada ikinci mevzuya geliyoruz bu defa. İkinci mevzu ne? Ne ile temizlik yapılabilir? Birincisi su. Zaten suyun temizleyici olduğunda hem necasetleri temizleme noktasında hem de insanın manevi temizlik olan abdest ve gusülde suyun temizleyici olduğunu zaten ne yapmıştık? Anlatmıştık. Bu necasette de su nedir? Su temel temizleyicilerden bir tanesi sudur. Bunun delili nedir? Bunun delili Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabenin ne yapmasıdır? Sahabenin su ile temizlenmesidir. İkincisi ise taş ve taşın yerine geçen, ma yekumu mekamaha, onun yerine geçen şeylerle ne yapmaktır? Temizlenmektir. Taşın delili nedir? Taşla temizlenmenin delilleri suyla temizlenmenin delillerinden çok daha fazladır. Neden? özellikle o dönemde suyun az bulunması ve genellikle temizlik maddesinin taş olması hasebiyle, taşla ilgili ne var? Birçok rivayet var. Özellikle üç taşla temizlenin, üç taştan aşağı temizlenmeyin. Peygamber aleyhissalatü vesselam benden üç taş talep etti vesaire. Şimdi dedi ki taş ve taşın yerine geçen. Ne gibi? Mesela bez gibi. Öyle değil mi? Ne gibi? Mesela yaprak gibi. Ne gibi? Mesela işte efendim selpak gibi, şu anda var olan peçete ve selpaklar gibi. Lakin bunun, yani taşın yerine kullanılan şeyin ve hakeza taşın bir takım özellikleri bulundurması lazım. Suyun dışında kendisiyle istinca yapılan alet ve edevatın kendinde bir takım şartları bulundurması lazım. Bir, kendi nefsinde tahir olacak. Ne demek kendi nefsinde tahir olacak? Yani bizzat kendisi necis bir şey olmayacak, hayvan pisliği gibi mesela. Kendisi necis olan, kendisi pis olan bir şeyle ne yapmayacak adam? Temizlik yapmayacak. İki, sert olup necaseti izale eden bir şey olacak. Niye? Zaten temizlikten gayemiz necaseti izale ve o bölgeyi temizlemektir. Kendisi necaseti izale etmeyen bir maddenin, öyle değil mi, kullanılması zaten olayın temel mantığına nedir? Olayın temel mantığına aykırıdır. 3. Hürmeti olan bir şey olmayacak. Yani İslam dininde kendisine değer verilen bir şey ne olmayacak? Olmayacak. Mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim yaprağıyla veyahut da ilmi bir kitabın yaprağıyla veyahut da içinde işte güzel dini bir şey olan bir yaprakla, ki zaten Kur'an vesaire bu tür şeyleri kullanırsa kişi küfre girer zaten. Veyahut da ekmek gibi veyahut da nimet gibi bir şeyle kişinin temizlenmesine değildir, caiz değildir. 4. Zatından dolayı nehyedilen bir şey olmayacak. Yani ne demek? Şeriat onu bizzat nehyetmeyecek. Mesela diyelim ne gibi? Kemik gibi. Öyle değil mi? Niye? Normalde biz kemiğin temiz olduğunu söylemiştik ama Peygamber başka bir sebepten dolayı kemiği yasaklıyor. Ne diyor mesela? Çünkü o sizin cin kardeşlerinizin yiyeceğidir diyor. Yani kemiklerle istinca yapmayınız. Çünkü o sizin cin kardeşlerinizin yiyeceğidir. Yani su asıldır. Temel olan sudur. Su olmazsa eğer taş bellidir ve taşın makamına, yani ma yakumu makamaha, taşın yerine geçen şeyler, taş da dahil olmak üzere bir takım şartlarla, bu saymış olduğumuz şartlarla bunun ile istinca yapmak nedir veya da bunun ile isticmar yapmak nedir? Caiz olandır. Evet. Devam edelim. Ve yüşteratu şart koşulur. Selasu mesahatin. Selasu mesahatin. Üç mes. Evet. Şart koşulur. Minukiyetin. Temizleyici üç mes şart koşulur. Fe'ekseru veya daha fazlası. İza erade ez ziyadete. Eğer ziyadeyi ne yaparsa, eğer ziyadeyi talep ederse. Şimdi normalde su ile temizlenmekte bir problem yok. Su ile temizlenmede ölçü nedir? Ta oradaki pislik gidene ve o mekan temizlenene kadar ne yapılır? Temizlik yapılır. Hadi diyelim adam suyla değil de taşla yapıyor mesela. Bunun bir haddi var mıdır? Şeriat buna bir ölçü koymuş mudur? Yoksa serbest midir bu dediğimiz zaman? Normalde cumhur-i ulemaya göre bir insanın en az 3 tane taşla ne yapması lazımdır? Temizlenmesi lazımdır. Veyahut da 3 tane taş olmasa da bir taşın 3 kenarını ayrı ayrı sürmeyle, yani 3 tane mesh yaparaktan. Ya 3 ayrı taşla insan temizlenecek veyahut da nedir? Veyahut da bir taşın 3 kenarını, yani 3 defa o taşı sürüp o bölgeyi temizleyecek. Ha bunu yaptı mı olay bitiyor mu? Olay bitmiyor. Bu en alt sınırı. Öyle değil mi? Şayet temizlenmemişse, hala ihtiyaç varsa, ya yeni bir taşa veyahut da bir iki defa daha sürmeye ihtiyaç varsa, o tekrardan insanın üzerine nedir? Vaciptir. Biz burada neden konuşuyoruz? Temizlense dahi, bir defada temizlense dahi ikinci ve üçüncü defayı sürmek veya ikinci ve üçüncü taşı kullanmak nedir? Vaciptir. Anlaşıldı mı? Normal cumhur-u ulemaya göre, yani temizlense bile mehal, üç defa kullanmak, üç taş kullanmak veya bir taşın üç kenarını kullanmak vaciptir. Ama temizlenmemişse ta temizlenene kadar bunu ne yapması lazım? Ta temizlenene kadar bunu arttırması lazım. Peki neden dolayı? Şimdi mesela şöyle bir soru sorulabilir. Yani adam diyelim ki bir kere sürdü, temizlendi. Niye bir daha ikinci, üçüncüyü sürmek zorunda? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle emrediyor. Yani sünenlerdeki hadiste diyor, sizden biri ihtiyacını gidermeye çıktığı zaman üç tane taşı ne yapsın? Kullansın. Ancak bu ondan nedir? Bu onu icra eder. Yani bu temizliğin yerine geçecek olan şey nedir? Budur. Hakeza dün de söylediğimiz Selman hadisinde meşhur Hani Peygamber aleyhissalatü vesselam size her şeyi mi öğretti? Evet, her şeyi öğretti. Size tuvaletini nasıl yapacağınızı da mı öğretti? Evet, onu da öğretti. Vallahi bize kıbleye önümüzü ve arkamızı dönmemizi, sağ eliyle istinca yapmayı, üç taştan az ile istinca yapmayı ne yaptı? Nehyetti. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam hem üç taşı emrediyor, hem üç taştan az da ne yapıyor? Nehyediyor. Hakeza yine İbn-i Mes'ud'un hadisinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Benden ne istedi diyor? Üç tane taş istedi diyor. Ben ona iki taneyi buldum diyor. Öyle değil mi? فَوَجَدْتُ سْنَيْنِ iki taneyi buldum. Üçüncüyü ne yapamadım? Bulamadım. Ne getiriyor Peygamber'e? Eşek şeyi getiriyor. Ne diyorlar ona? Pisliğini getiriyor, kurumuş. Peygamber'e veriyor. Peygamber iki taşı alıyor. Diğerini ne yapıyor? Atıyor. Ne diyor? Bu pistir. Bir rivayette Peygamberimiz tekrar üçüncü bir taş istiyor. Yani bana üçüncü bir taş, itini bi gayriha diyor. Bana bir başkasını ne yap? Getir. Bir rivayette. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu da bize gösterir ki bu saydıklarımız hem emri, hem nehi, hem uygulaması Peygamber aleyhissalatü vesselamın üç tane taş getirmesi gerektiğini söylüyor. Burada şöyle bir itiraz var. Bazıları demişler ki hayır efendim böyle bir şeye gerek yok. Bir insan bir kere dahi sürse, mahal temizleniyorsa problem yok, tamam, ne ikiye üçe ne gerek var. Şayet mesela demişler böyle olsaydı Allah azze ve celle veya Resulü suda da sayı şartı koşardı. Hani suyla temizlendiğinizde de illa üç defa temizleneceksiniz derdi. Eğer hani illa sayı şart olsaydı suda da şart koşardı. Suda şart koşmadığına göre demek ki nedir? Demek ki taşta da şart değildir. Gayet sırf temizlik sağlansın diye. Ne diyeceğiz biz burada? Diyeceğiz ki hayır, öyle değil. Şeriat kat'i olan şeylerde sayı şartı koşmaz. Ama zanni olan şeylerde temizlik hasıl olsun diye sayı şartı koşar. Öyle mi? Mesela örneğin su ile temizlenmek, suyla temizlendiğinde oranın temizlendiği kat'idir. Çünkü su temizleyicidir, öyle değil mi? Lakin taşta, taşın bölgeyi temizlediğine değildir, kat'i değildir. Bir zan var, öyle değil mi? Zan olması hasebiyle şeriat o zanını gidermek adına bunu söylüyor. Mesela örneğin bir hayız hali ile kadının rahminin temiz olduğu anlaşılmaz mı? Anlaşılır. Şimdi normalde niye mesela boşanan kadının işte 3 hayız müddeti beklemesini emrediyor Allah? Ta ki karnında çocuk var mı yok mu anlaşılsın diye. Öyle değil mi? Kadının hayız olması, kadının hamile olmadığının göstergesidir. Hamile kadın hayız olmaz. Genel itibariyle hamile kadın hayız olmaz. Bir hayızla bu anlaşılabilirken Allah 3 tane hayız şart koşuyor. Öyle değil mi? وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاسَةَ قُرُوءٍ. Yani hamile kadınlar, boşanan kadınlar 3 hayız müddeti beklerler. Hani bir hayızla anlaşılıyor, kadın hayız oldu mu tamam, hamile değil, evlenebilir. Ama yok, Allah 3 tane şart koşuyor. Hamile olan kadına gelince çocuğunu doğurduğu anda iddeti bitiyor, öyle değil mi? 3 hayız beklemesine gerek yok, niye? Çünkü zaten gaye ne? Gaye çocuk olup olmadığını anlamak, öyle değil mi? Hamile çocuğu doğurdu mu zaten bitti, gerek kalmadı artık. Öyle değil mi? Bak, hamilelikte şart koşmuyor Allah. Niye? Kat'i. Ama hayızda şart koşuyor, 3 hayız. Niye? Çünkü zanni. Anlaşıldı mı mesele? Yani zanni olan yerlerde şeriat ne yapar? Şeriat şart getirir. Tabii hiçbir çoğunuz evli olmadığı için böyle bakıyorsunuz. Şeriat zanni olan yerlerde ne yapar? Zanni olan yerlerde şeriat şart, sayı şartı getirir. Neden? Ta ki kesinlik anlaşılsın diye. Fakat kat'i olan şeylerde şeriat ne getirmez? Genel itibariyle tabii getirebilir, kimse şeriatta niye bunu getirdin diyemez. Allah azze ve celle hükmünde nedir? Hükmünde kayıtsızdır, dilediği gibi hüküm koyar. Ama genel gözetmiş hükümler gözetildiği zaman bu açığa çıkar. Su ile taş da aynen böyledir. Su ile temizlik kat'idir. Hani insan su kullandığı zaman, ama taş ile temizlik kat'i olmadığı için şeriat ne yapmıştır? Resulullah aleyhissalatu vesselam burada 3 tane taş veyahut da bir taşın 3 kenarını kullanmak suretiyle temizlenmeyi bize emir etmiştir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki diyelim ki örneğin adam 3 tane taşı kullandı. Yetmedi. Arttıracak. Ne yapması efdaldir? Tekli sayıları yapması efdaldir. Öyle değil mi? Peygamber diyor sizden kim اِذَا اِسْتَجْمَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ. Sizden biri isticmar ettiği zaman teklesin. Yani 1, 3, 5, 7 diye. Şayet 3 yetmezse, arttıracaksa 5 olması, 5 yetmezse 7 olması, 7 olmazsa 9 olması sünnete uygun olan ve efdal olandır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Devam edelim. Ve la yecuzul isticmaru, isticmar caiz olmaz. Bil izami, kemik ile. Ve raci'i devabi. Ne demek? Ey ravseha. Ha. Hayvanların pisliği ve kemiklerle ne olmaz? Kemiklerle olmaz. لِأَنَّ النَّبِيَّ çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem نَهَا عَنْ ذَٰلِكَ bundan nehyetti. Peki sebebi ne? Nehin sebebi? Cinlerin yiyeceği olduğu için. Cinlerin yiyeceği olduğu için, evet. وَعَلَيْهِ onun üzerine gerekir اَنْ يُزِيلَ اَثَرَ الْخَارِجِ وَيُنَشِّفَهُ وَيُنَشِّفَهُ وَيُنَشِّفَهُ onun üzerine gereklidir zail olması en yüzüyle gidermesi, izale etmesi. Neyi? Eserel harici çıkan şeyin eserini. Yani ister küçük abdest ister büyük abdest olsun. Ve yuneşifehu ve onu kurulaması. لِأَلَّا يَبْقِي شَيْءٌ لِأَلَّا يَبْقِي olur mu? لِأَلَّا يَبْقَى لِأَلَّا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ عَلَى جَسَدِهِ ceset üzerinde necasetten bir şey kalmaması için. Ve لِأَلَّا تَنْتَقِلَ النَّجَاسَةُ ila mekanin akhara min jasadihi aw siyabihi cesedinden veya elbisesinden başka bir mekanın necaset taşınmasın diye. Evet. Şimdi şunu da söyleyelim. İsticmar veya istinca neden dolayı yapılır? Nedir? Önden ve arkadan çıkan necis olan şeyleri den sonra temizlik adına yapılır. Hem necaseti gidermek hem de o mahallin temiz olması. Öyle değil mi? Çünkü namaz kılacaksın. Mesela orada necaset kalırsa elbiseye değecek. Elbise de necis olacak. O elbiseyle namaz olmayacak vesaire. Peki diyelim her önden ve arkadan çıkana necas şey istinca ve isticmar gerekir mi? Mesela bir adam yellendi. Misal. Bu adamın da gidip tekrardan bir taharet dediğimiz istinca ve isticmar yapması gerekir mi? Nasıl? Niye? Bu konuda alimler icma nakletmişler. Tamam mı? İnsanın yellenmesinden sonra gidip tekrardan taharet almasına yani istinca veyahut da isticmar yapmasına gerek olmadığına dair. Bugün avamın birçoğu bunu bilmiyorlar tabii. Yani insanlar yellenmeden dolayı da abdest alınması gerektiğini söylüyorlar. Ama bu nedir? Bu yanlıştır. İlim ehlinin birçoğu buna icma nakletmişler. Ne olacak? Önden ve arkadan mu'tad olarak çıkan işte küçük abdest ve büyük abdestten sonra nedir? Necaset temizlik gereklidir. Hakeza mesela diyelim ki oradan işte kadınların ön tarafından çıkan hava, işte erkeklerin veyahut da kadınların arka kısmından işte bir kurttur vesaire hani bu tip şeylerin çıkmasından dolayı ne gerekmez? İstinca sadece büyük ve küçük abdestin akabinde o necasetin izalesi için gerekli olan nedir? Gerekli olan ameliyedir. Evet. Fakale ba'dun fukuhai bazı fakihler dedi innel istinca'e evvel isticmara şüphesiz istinca ve isticmar şartun min şuruti sihhatil vudu'i abdestin sıhhat şartlarından bir şarttır. La budde en yesbikahu kesinlikle en nisbiko ondan önce geçmesi lazımdır. La budde gereklidir en yesbikahu abdestten önce olması gereklidir. Evet. Felu tawatta qablahu. Velev ki ondan önce abdest almış olsun. Evet. Lem yasihha wudu'uhu onun abdesti sahih olmaz. Li hadisil miqdadil muttafaki aleyh miktat hadisinde olduğu gibi yok. Müttefak aleyh yani Bukhari ve Müslüm'ün müttefak aleyh ne demek? Bukhari ve Müslüm'ün üzerinde ittifak ettiği miktat hadisinde olduğu için. Yagsilu zekerahu ve yetevattavu. Zekerini yıkıyor ve abdest alıyor. Kalen neveviyyü nevevi dedi ve sünnetu sünnet en yestenciye kablel vudu'i abdestten önce istinca almak etmesidir. İstinca etmesidir. لِيَخْرُجَ مِنَ الْخِلَافِ ta ki ihtilaftan çıksın. Hani bazıları diyorlar sıhhat şartı, bazıları diyorlar değil. O ihtilaftan kurtulmak için sünnet olan nedir? Kişinin abdestten önce istinca yapmasıdır. Evet. وَيَأْمَنَ اِنْتِقَادَ تُحْرِهِ ve temizliğinin bozulması noktasında emin olmasıdır. Yani temizliğinin bozulmadığı noktasında emin olmasıdır. Şimdi normalde arkadaşlar, diyelim ki bir şey bir şeyin şartıdır dediğimiz zaman bu ne manaya gelir? Şart nedir? Şart koşulan şey olmadığı zaman şart koşulduğu şeyin hükmünü de ortadan ne yapar? Kalkılır. Mesela biz istinca abdestin şartıdır dediğimiz zaman bu ne demektir? Eğer istinca olmasa o abdest nedir? O abdest, abdestin varlığı olsa bile, adam abdest alsa bile o abdest hükmen nedir? Yok konumundadır. Anlaşıldı mı? Şimdi biz bir şey bir şeyin şartı dediğimizde şuna dikkat edeceğiz. Fıkıhta şartlar iki kısma ayrılır. Bir sıhhat şartı vardır. Bir de kemal şartı vardır. Anlatabiliyor muyum? Tekrar söylüyorum. Bir sıhhat şartı vardır. Bir de kemal şartı vardır. Sıhhat şartı ne demektir? Bir şey bu, bunun sıhhat şartıdır dediğimiz zaman, o olmadığı zaman şart koşulduğu şey sahih değildir, batıldır, fasittir, hükmü yoktur. Kemal şartıdır dediğimizde olsa efdaldir, olmasa da ne yoktur? Olmasa da bir problem yoktur. Anlaşıldı mı? Onun için göreceksiniz, şu şarttır, alimler ihtilaf etmiş. Sıhhat şartı mıdır, kemal şartı mıdır? Sıhhat şartıdır diyenlere göre mesela problem yok. Hakeza istinca da veyahut da isticmar da, yani o temizlik de abdestin sıhhat şartı mıdır? Kemal şartı mıdır? İhtilaf var. Şayet kemal şartıdır dersek, değil mi? Olsa güzeldir. Yani onu kemale erdirir, olgunluğa kavuşturur. Olmasa problem yok. Lakin sıhhat şartıdır dersek, o zaman istinca olmadan abdest olmaz. Tabii sahih olan ne? Sahih olan istinca abdestin sıhhat şartı değildir. İstinca ne zaman şarttır? Kişi şayet küçük ve büyük abdest önden ve arkadan necaset çıkarmışsa eğer, o zaman şarttır. Yoksa her abdest aldığında kişinin onun öncesine kalkıp gidip istinca veyahut da yapmasında ne dedi? Böyle bir zaruret, böyle bir zorunluluk ne değildir? Böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Ama İmam Nevevi ne diyor? Bu hilaftan çıkması için, insanın bu konuda emin olması için her abdestin öncesinde bunu yapması ne olur? Sünnet olmuş olur. Tamam mı? Devam edelim. Eyyuhel Müslümin, ey Müslüman, ihras, hırslı ol, alet tenezzühi minel bevli, bevilden sakınma konusunda ihtiraslı ol, çaba göster. Fe inne ademet tenezzühi minhu, çünkü ondan sakınmanın yokluğu, min mucibati azabil kabri, kabir azabının vacip olmasına neden olur. Yok, min mucibati azabil kabri, kabir azabının gerektiren şeylerdendir. Kabir azabının gerektiren şeylerdendir. Fa'an Ebi Hureyreti, Ebi Hureyre radıyallahu anh'tan, kâle dedi, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, isten zihû minel bevli, bevilden sakının. Fe inne âmmete azabil kabri minhu, kabir azabının çoğu ondandır. Rawah Dâri رواه الدارقطني دارقطني onu rivayet etti. Evet. قال الحافظ حافظ dedi الصحيح الاسناد اسناد صحيح اسناددır. وله شواهد onun için şahitler vardır ve asluhu fi sahihayn sahihayn fi sahihayn aslı ne bunun sahihan öyle değil mi aslı yani tesni olarak sahihani ne demek Bukhari ve Müslim iki sahih kitap demek. Burada ne? Burada fi geldiği için başına es-sahihayni olmuş. Tesniyenin şey neyle olur? Ya ile olur değil mi? Tesniyenin kesre hali ya ile olur. Evet. Şimdi burada diyor ki şeyh bize ey Müslüman diyor, aman diyor dikkat et. Bevülden özellikle sakın. Çünkü diyor bevül kabir azabını gerektiren şeylerdendir. Burada kasıt nedir? Şimdi yukarıda hep istijmarı anlattı ya, yani büyük abdestin çıktığı mekanı temizlemeyi anlattı. Peki bir Müslüman küçük abdestini yaptıktan sonra ne yapması lazım? Küçük abdestini yaptıktan sonra bir Müslümanın üzerine düşen şey zekerinde damlama noktasında işte sidin olmadığından emin olması lazım ve o mahalli güzelce yıkaması veyahut da silmesi lazım. Öyle mi? Öyle. Şimdi bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Çünkü bu şayet kalırsa, elbiseye sıçrarsa, kişi buna dikkat etmezse bu kabir azabını gerektiren şeylerden bir tanesi. Bu konuda ne var? Bu konuda hadis var diyor. Sakınınız çünkü kabir azabının birçoğu ondandır. Ravahu Darakutni. Kâle hâfız. Hâfız kim? Hâfız İbni Hacer. Öyle değil mi? Nerede söylüyor bunu? Bulugul Meram'da ne diyor? Sahihul isnadi. İsnadı sahihtir. İsnadı nedir? Sahihtir. Şimdi normalde fıkıh hadislerini okurken veya normal hadisleri okurken şuna dikkat edeceğiz. Bir hadise sahihun demek ile sahihul isnadi demek arasında fark vardır. Bir hadise sahih demek ile sahihul isnad demek arasında fark vardır. Bir alim bir hadise sahih diyorsa bu demektir ki o hadis onun yanında sahihtir. Ama sahihul isnadi diyorsa bu demektir ki sadece isnadı onun yanında sahihtir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir hadisin isnadının sahih olması ne yapmaz? Onu sahih kılmaz. Metnin şuzuzdan ve illetten ne olması lazım? Şuzuzdan ve illetten uzak olması lazım. Öyle değil mi? Sahihin şartları sadece senette, senetle alakalı değil. Metinle alakalı da sahihin şartları var. Yani bir alim sahihul isnadi diyorsa eğer bir şeye bu illa hadisin onun yanında sahih olduğunu ne yapmaz? Hadisin onun yanında sahih olduğunu göstermez. Nedir? Demek ki senedin sahih olduğunu gösterir. Ama şayet bunu yapan nukat dediğimiz yani hadislere hükmeden hadisçilerdense hani her hadisçi hadislere hükmetmez. Öyle değil mi? Bazı hadisçiler vardır. Artık hadis dalında iyice uzmanlaşmıştır. Hadisin doktoru gibi olmuştur. Hemen hadislere zayıf sahih diye ayırma şey vardı. Sadece bu tip insanlar sahihul isnadi veya daiful isnadi dedikleri zaman alimler demek ki bu hadis onun yanında sahih olmuştur manasına gelir demişlerdir. Ama şunu da bileceğiz. Yani sahihul isnadi ile sahihun arasında daiful isnadi ile daifun arasında ne vardır? Fark vardır. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. İkinci mevzu وَلَهُ شَوَاهِدٌ demek ne demek? Yani bu hadisle aynı manada olan, bu hadisin manasına şahitlik eden başka rivayetler vardır. Anlatabiliyor muyum? Tek bu rivayet nedir? Tek bu rivayet yoktur. Hani bazı rivayetler de var yine gösterir ki sidikten veya küçük abdestten sakınmamak şeyi ne yapar? Küçük abdestten sakınmamak kabir azabını gerektirir. Tabi bu nedir? Bu normalde hani bizim söylediğimiz hani lügat yönünü söyledik. Ama ıstılahta şahit ne demektir? Istilahta şahit demek bir mutabaatlar vardır, bir de şevahitler vardır. Öyle değil mi? Buna mutabaat nedir, şahit nedir hadiste? Mesela diyelim ki aynı hadis, aynı sahabeden farklı lafızlarla gelmişse eğer buna ne diyorlar? Buna mutaba ediyorlar. Öyle değil mi? Ama aynı lafız farklı farklı sahabelerden gelmişse buna da ne diyorlar? Buna da şahit diyorlar. Yani aynı mana, aynı lafziyet farklı farklı sahabelerden gelmişse bir hadis bir hadise şahitlik etmiş oluyor. Öyle değil mi? Şevahidi oluyor. Ama aynı sahabeden bir hadis farklı farklı rivayetlerle gelmişse de buna da diğerini söylüyorlar. Evet. Devam edelim. Eyyühel Müslümun, ey Müslüman. İnne şüphesiz kemalet tahareti, temizliğin kemali, yusehhilul kıyame bil ibadeti. İbadeti kıyam... Yusehhilu kolaylaştırıyor. El kıyame bil ibadeti. İbadeti yapmayı ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. İbadeti yapmayı kolaylaştırıyor. Ve yu'inu ala itmamiha. Ve yu'inu yardım ediyor, yardımcı oluyor. Ala itmamiha onu tamamlamaya. Ve ikmaliha tamamlamaya. Onu kemale eriştirmeye, öyle değil mi? Kemale eriştirmeye. Ve l-kiyami meşru'atiha. Onun içindekilerini yapmaya ne yapıyor? Yardımcı durumda oluyor. Şimdi normalde bu hadisi de oku, altındaki hadisi de oku, sonra konuşalım. Rava el-İmamu Ahmet, İmam Ahmet rivayet etti. An racülin min ashabin nebiyyi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamdan. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bihim... Salla bihim. Salla bihim es-sabaha. Salla bihim es-subha. Salla bihim es-subha. Onlara sabah namazını kıldı. Kıldı. Fakara Rume fiha. Fakara olur mu ya? Fakara'a. Fakara'a el-Rume fiha. Rum suresini onda okudu yani. Sabah namazda Rum suresini okudu. Fakara el-Rume fiha. Rum suresini onda okudu. Fe-ev-heme. Vehmetti yani. Ne demek vehmetti? Yanlış okudu yani. Karıştırdı, yanlış okudu. Fe-lemme insarafe. Çıkınca, namazı bitince. Kale dedi. İnnehu şüphesiz o yulebbisu aleynel Kur'ane. Bizim üzerimizde Kur'an yulebbisu karıştırır. Lebbese ne demek? Bir şeyi karıştırmak. Öyle değil mi? Telbis. Telbis. Enne akvamen minkum, sizden en kuvvetliniz, en akvam. Akvam neyin çoğulu? Kavm. Heh. O zaman? Sizden kavimler. Yani sizden bazıları manasında. Yaslûne. Yusallûne. Yusallûne. Ma'ne, bizimle beraber kılarlar, namaz kılarlar. La yuhsinûne nel vudu'a. Bizimle beraber namaz kılarlar, abdestleri... Abdesti güzelleştirmezler. Yani abdestlerini de güzel almazlar, dikkat etmezler. Femen şehide salate ma'ne. Kim bizimle beraber namaza şahitlik ederse, fel yuhsinil vudu'a, abdestini güzel alsın. Abdestini güzelleştirsin. Yani Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i yanlış okuyunca, karıştırınca sizden bazıları abdesti güzel almadıkları için bu buna sebebiyet veriyor. Abdesti namazı bizimle beraber kılanlar ne yapsınlar? Abdestlerini güzel bir şekilde alsınlar diyor. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle namazın öncesinde tahareti koymuş, öyle değil mi? Hem maddi tahareti koymuş hem manevi. Yani hem bildiğimiz necasetlerden hem de abdest, hiçbir necaset olmasa bile manevi olarak bir temizlik koymuş. Bunun elbette birçok hikmetleri vardır. Yani biz birçoğunu bilmesek de, ama mesela söyleyebileceğimiz, zikredeceğimiz bir tanesi de şudur. İnsan şayet bir şeye hazırlık yapıyorsa ona önem veriyor manasına gelir bu. Öyle değil mi? Mesela örneğin evimize diyelim ki misafir gelecek. Bugün kim geliyor evimize? Ablamız geliyor mesela. Şimdi abla eve misafir geliyor diye evde temizlikler, işte yemekler, işte falan yapılır mı? Yapılmaz. Niye? Çünkü abla zaten bu evin bir parçasıydı, evden gitti sadece. Özel bir hazırlık. Bu ona o kadar çok hani bir misafir olarak önem vermediğimizi gösterir. Ama mesela kapı komşusu veyahut da bir uzaktan bir tanıdık gelecek. Evde bir hazırlık yapılır, öyle değil mi? Elbiseler giyilir, yemekler yapılır, temizlik yapılır. Bu o misafire önem verildiğinin neyidir? Bu o misafire önem verildiğinin göstergesidir. Şimdi namaz da öncesine Allah Azze ve Celle bu hazırlığı koyunca bu insanın namaza önem vermesini sağlıyor. Yani pat diye namaza girmiyorsun, öyle değil mi? Önce düşünüyorsun, ha bak ben buna hazırlık yapıyorum, şimdi birazdan namaza duracağım, birazdan namaz kılacağım diye. Bu şeye giriyorsun, bu moda giriyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Ondan sonra namaza duruyorsun. Bu yönüyle işte abdest ve temizlik ne yapar? Namazı güzelleştirmekte insana fayda verir. Yani bir kere de yapmıyorsun da bunun öncesinde bir hazırlık yapıyorsun. O hazırlığı yaptığın için onu daha güzel yapma, onu kemal seviyesine yapma. Düşün şimdi adam diyelim ki derse geldi bugün. Misal örnek verdim, ben diyelim ki bu dersi size anlatacağım. Şimdi ben akşamdan hiç bu derse bakmasam mesela, anlatabiliyor muyum? Hiç böyle kitabı kapatmışım. Ben en iyi fakih de olsam, yani hiç önemli değil. Yani piyasada bilinen en iyi fıkıhçı da ben olsam mesela, sabah gelsem bu dersi anlatsam nasıldır? Bir de akşamdan bu kitabı alsam önüme koysam, yarın ne anlatacağım? Nasıl anlatayım, nasıl sıraya koyayım deyip de anlatsam nasıl olur? İkisinin arasında çok büyük bir fark olur, öyle değil mi? Neden? Çünkü en azından zihnim buna hazır. Yani zihnimi bunun üzerine toplamışım, o şekilde anlatmışım. Aynı mesela namaz da böyle düşünün. Önce abdest nedir? Öncesinde yapılan bir hazırlık. İşte ona hazırlıktır, zihni hazırlamadır. Bu da namaza ne yapar? Namaza veyahut da diğer ibadetlerin hepsine onu güzel bir şekilde yapmamıza sebebiyet verir. Mesela düşünün, abdest dedik ya. Hani abdest şart değildir. Kur'an okumak için illa adamın abdestli olmasına gerek yok. Adam aldı Kur'an'ı okuyanı düşün. Bir de hani Kur'an okumadan önce gideyim bir abdest alayım. Hani gitti bir abdest aldı, geldi güzelce. İkisinin arasında mutlaka bir fark vardır. Öyle değil mi? Niye? Çünkü birinci bunun hazırlığını yaptı. İşte bu açıdan nedir? Bu açıdan diyoruz ki taharet demiş olduğumuz şey namazın öncesinde ne yapar? Namazın öncesinde veya diğer ibadetlerin öncesinde onu daha güzel yapmamıza bir yardımcı konumundadır. Evet. وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء الله قباء مسجد أهلنا أثنى öldü mü? Durabiliriz bu arada, çok olduysa eğer size kalmış bir şey. Yani daha bu ders bitmeden anlatacağımız başka mevzular da var çünkü, ona göre. Yani kitap bitirdikten sonra da birkaç mevzuda biz anlatacağız. Hem de Bulugul Meram'ın hadisleri de var okuyacağımız. Kadayı, hacayı ile alakalı. Siz bilirsiniz. Okuyabiliriz, devam da edebiliriz. İstiyorsanız bitirelim bu bölümü. Nasıl? Siz bilirsiniz. Tamam. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Durmaya